détail yi wessu moy bi Rifa'a don wax Ibn Rafi'a non manan Rafi'a biñuy gis Rafi'a ibn Malik ibn al-Ajlan bi nga xamne domam di Rifa'a mom mi demone Badar voilà biñuy def tarjuma mom bim nan ma yasurruni annali anni shahidtu badran bil aqaba munan ma yasurruni dama deg ni ma ko tekke moy ne lerul bu bax lol limi tekki moy fek rafi moko don wax domam rifa'a ndax rifa'a dafa fek badar ta rafi'a bi bay bi fekewul badar mom aqaba bu jekk bi la fek won ta ñooñu bokku na ci ñi imam ibn sa'd nako non imam musa ibn aqba rahmatullah alayhim daldi won cité ne bokkon nañ ci ñinga xamne ñom ñoo fekke won aqaba bu bi nga xamne moy bi jikke day yoretu alayhi salatu wasalam ñi ne 6 la ñoon imam ibn sa'd imam musa ibn aqba ne 8 la won bobu rafi' ibn malik da doon wax ak dom ji comme niko imam al bukhari solo rahimahullah mu ne ko man comme kon dom ji dafa fekke badar mom nak fekke wulon badar pour raison yi la waxon ne badar yoneentou ma lay sar sam gennu non ngir xexi deug ma lañ doon karimu mujju soppale ko ab xex voilà mu ne ma yasurruni moy ne neexuma ta expression la buy tekki ne aqaba bima fekke jëmbé ko badar dedet buñ te won badar ne ma ak aqaba man lima moy lima ma baña fekke ma yasurruni moy ne contane lowuma anni shahidtu badran ma fekke badar bil aqaba ñaka aqaba mu ne dedet man jende badar fekke won badar baña fekke aqaba lool geureumul lool mom parewul ngir weccio aqaba première fois biñu dajé bimu dajé yonentima alayhi salatu wasallam dañ nekkon 6 wala 8 lolu du ko jëndé badar ak li badar bi di reuy ci ay ci wax ak ni muy siw waxon nañ la lolu la Ka'b ibn Malik tamit waxon né même bouré né badar mo gëna siw wayé aqaba mom du ko jëndé lenen lolu la doon tek lolu moy li gëna moy parenthèse bok bama ko déggé balé dama doon faté nan bu mu ñëwaaté def ko ki bi mise au point bi mais dama ko doon faté waat ndé def nañ ko légui walillahi alhamdu wal min kon al abbas ibn ubada bi nga xamné imam ibn saq né nam ñu mo bokku na ci 12 ñi mom mu né li al abbas ibn nadla 12 yi fekke won aqaba al ula comme l'imam ibn saq wa rahimahullah jaayante ak mom ci jaayante bu comme bi nek ci suratul mumtahana bu jigen bi ayu ladina amanu ya ayu nabi ila jaakal mu'minatu yubayana ila akhir al ay munelen est ce xam ngeen ci kaw lan ngeen di jeri muhammad mi beuro yobbu sen keur alayhi salatu wassalam sen dekk yi muné yeen taqudunahu ala harb al ahmar wal aswad dir ngeen ko ci kaw xexa moy arabiyé rajami noyen buñu ko jëlé mom lool bi yabo mu lèr bala ñu ko jël il faut tamit ñen xam ni ñen di jël lan la moy jël ko moy signé ngeen sen acte de guerre ak mbolem arabiy quraish à leur tête ak même ajam ni ndax ay kisra ak yoyu bu leen mbiré neexul paré nañ ngir ki mu nar leen menacer paré nañ ngir dal ci kaw ta bu boba c'est ndeuk la né ha té yéena né di ngeen ko jappal mune len nak fa in kuntum budé la gis da ngeena gis né tarawna budé yeen gis ngeen né annakum idha nuhittum aslamtum bu ngeen rek da ngeena gis né buñ len sonalé ñin ñu songu len amna bo xamne dañe buuré dañu jël seen alal da ngayena ñak seen commencé ñak seen alal ndax li ñeen ko yor gaay tegg len des pressions économiques comme ko gaay di défé nga xamne arme la bo xamne qadima haditha dafa yag dafa bes e ki rek embargo la donnez-nous livrez-nous ce terroriste qui vient de se réfugier chez vous sinon les sanctions ne vont pas tarder allez boko deful mune yeen nak budene gis da ngay na japp ne bu seen alal li amna ci ben riwaya buñu bu ngeen ñaké seen alal yi commencé ñu tégg leen pression économique rek ngeen livrer ko wala bok seen bakkar yi ak dé di ci dal ndax nit ñi songu nañ leen ba guerre yi bari ndax mom mi ngeen commencé sangu yu bari di dé bu dé né yeen japp ngeen né bu lol xewé ngeen dal di koy livrer faminal an kon wax leen ko léegi né ko ñun lol duñu ko man fatru ko bayi leen ko fi mom dina leen mëna nangul seen gant waye nak wa in sabartum ala zalika waye nak japp len benen affaire bes bu ngeen nak budene nak man ngeen muñ lol que des pressions économiques le fasse eh noni quraish mais quraish nañu interdit lepp interdit nañu tecc suñu compte bu doon ci jamono tay mais nañ geler suñu avoir suñuy avoir dañ leen geler nañ leen geler nañ ne ñun dootu ñu jaayati ben marchandise yu joge Cham ak Yaman nañ dag yi point yeb nañ ko dag économiquement socialement waye nañ tak seen armée ñu xex seen ñun ñun loolu man lañ ko mu ne bu de ne man ngeen loolu way sabartum ala zalika nak fa khuduhu kon jël leen ngeen jaayante ak mom ta nangu mu ñew seen dekk mom ci la bok qala gaay nako dagn koy djel nakhudu ala zalik ñun paré nañ ngir lool que toute la planète terre bi yépp na nek suñu contre ñun ndax ñoyor alayhi salatu wassalam ñoko fat économiquement socialement lepp même militairement ñew di xex ak ñun paré nañu djel dagn koy djel mom al abbas ibn nadla mo len waxon lool bimu waxe lol nak imam ibn saq muné fa hadathani asim ibn umara ibn qatada wa abdullah ibn abi bakr lu melni muné asim ne ko serignum bi di muné tane talinama asim ibn umara ibn qatada al ansari mom siuna rahimahu radiyallahu anhu ma ak abdullah ibn abi bakr ñaar ñep serignu imam ibn saq lañ won muné asim neena ma mom li taxone العباس بن نضل وخون لي من والله ما قال ذلك العباس الا ليشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم العقد من موم عاصم نه موم واخول وون لي نك العباس بي واخوكو وون غير après غير داو دوزيم نو مي داكو واخون غير غاي mana tak nak ak yonentou bi alayhi salatu wassalam pacte bi ñu dina nek lo xamne dañ ci jog nak voilà nga xamne duñu ko jëlé à la légère do non ñu xamne mbir mi ah mbir mi nak dafa nek lo xamne nak reuy la ba bu ñuy jaayante nañu xam exactement que ne li ni ñu nang moy comme lim ñu wax moy nek en conflit direct conflit armé mais conflit bo xamné nak bo xam kagn lay jeex ah non bo xam kagn lay jeex ak ñan ak wa quraish première puissance des arabes manon ci arabe yi ginon leen upp upp leen doole mais wal ahmar mais ak ajam yi tamit ah non ajam yi gis nga to gis kisra ak ay qaisar yi bu len neexul negus bi bu ko neexul man la ki te bu ñewé fan la neela ji jëma après nak problème bobu bi mu ne loro taxoon gi dina degeural pacte bi bu ko jëlé ñu xam li nga xamantene ni lool la won mom al abbas ibn ubada ibn nadla radiyallahu ta'ala anhu ba legi ci jaayante bobu non muy deuxième du buñu bu mujju bi bi nga xamantene ci lañuy jaayante na guddile won dañu joxante yonnati bi alayhi salatu wasallam rendez-vous guddii yonnati bi alayhi salatu wasallam mo leen jox rendez-vous guddii ñu ñew ñu jaayante ak mom ci liñu waxon sank ñu dimbaliko fa ko ak yoy ci lepp ak yoy biñu waxé pacte mom bam wax lol né xam leen lam ngeen di jaayanté ba gaay né nangu nañu dafa jék rek shaytané dafa jék rek ñuuxu ca kaw né yeen wa mina gaaw leen ngeen gaaw dem ci yona muhammad alayhi salatu wassalam kuñu ngañ ki lañ ko doon tudde ñom halakum fi muzammamin wassuba bu ngeen amé pour défendre sen bop ci ku mu ngañ ki ak ñi nga xamne ño jeng duggu ci l'islamam gi xam leen ne dajal won nañ ngir xex leen bi nga xamantene nak lool amna yaronte ma ali sahab sahab ne leen gaaw leen ngeen dem al abbas ibn ubad ibn madlabine bi mu waxe lool ne yaronte bi ali sahab wa salam ni dege kaddu bi ye ni nekkone fofu yepp te nit ni dafa guddi won ba nit ni naraw iblis bi mu yegge affaire bi rek dal di yuuxu ta kaw ba ñepp deg ko wa tante yi fofu ca mina fañ newon ca mawsim bi al abbas ibn ubad ibn madlane yonnati bi alayhi salatu wassalam ya rasul allah walladhi ba'athaka bil haqq in shi'ta lanami lanna ala ahli minan ghadan bi asyafina monoko ñun mais na shaytan yuuxu yow ndaw yalla li wat nané wat na ko ci nga xamné mo la yoonu ci deug bo bëggé dé suba ñun ñepp ñu dem ñun ñi jaayanté ak yow ci wa mina ñi fi ñew ñepp te gëmuñu la dila sonal ñi la ki yépp ak suñu jaasi dem xéx ak ñom yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko lam nu'mar bi zalik walakin irji'u ila rihalikum nalen gaaw len ngeen dem rek comme que iblis waxna affaire ba nit ñi leen ñu ñew gaaw len ngeen dem ndax digelu guñ ma li nga wax dem di xex dedet mom koku moy al abbas ibn ubad ibn nadla mom nak al abbas ibn ubad ibn nadla bi ginnaw lolu dafa desone mom ñibbi wul dafa dess moy jaayante ñaarel bi dafa dess fan ci fofu nonu makkatal mukarrama ala sakinha afdalus salatu wassalam fala dess nek fa yonent bi alayhi salatu wassalam bi ñi nga xamne ak gi jeex na ba ay mbokam ñibbi waan madina mom ñibbi wul dafa dess tok fofu ci yonent bi alayhi salatu wassalam ba bi nga xamne ci la commencer mom alayhi salatu wassalam jox ndigal nit ñi di gaday mom mu dal di gaday joge madina ma makka dal di dem madina dekkum lol motax ñu nan ko mom kana ansariyan muhajiran kene mom ansari la ndax ci wa lansar la bok waye ci bopam en même temps muhajir la moy comme si ni yaron tibali sallallahu alaihi wasallam ñom sayna abou bakkar muhajiruna joge won fele radiyallahu anhu joge makka ñew madina gaday ci mom lol tamit da ko def mu nek ko xamne mom dafa dajale ñaari côté yeb kon bu yalla nan lil fuqara al muhajirin mom da ci bok ndax gaday ni joge mak ñew marina waye tam bu ne walidina tabawwa ad-dar wal iman moy da ci bok ndax mom ci ñooñu la bok ndax ci walam sar la dekkon fala nekkon fof la dekkon dafa ñewon rek biñ jaayante mu tok fa ci yonentou bi alayhi salatu wassalam bani gadda gi jot mu dal di dem motax mom dafa nekkon ansari ba pare nek muhajiri mom nak al abbas ibn nadla ibn ubada ibn nadla mu ngi genn adina ci yawm uhud ci xex bobo fa la genn adina fa la nek shahid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdaws maskanahu wa mathwaahu